अभी जो आपने बाटवा खानदान या कम्युनिटी की अलग से बात किया, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि मेरा ताल्लुक बाटवा कम्युनिटी से है, तो हमारे यहां ये जो घर देने का सारा जो सिलसिला है इसमें लड़कियां जो हैं वो बड़ी ही मजलूम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहां मकान बड़े महंगे हो गए और जब तक मकान ना दिया जाए लड़की की शादी होती नहीं है और बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं और वो ब्याही नहीं जाती, तो ये मकान अलग से देना क्या इसमें ये कमजोरी नहीं है? तो लड़की पर मकान कौन सा वाजिब है? नफका तो लड़के पर वाजिब है, नान नफका, तो इसलिए वो मकान देना लड़के की जिम्मेदारी है ना कि लड़की की। ये तो आजकल रिश्वत है, लड़की वाले जो मकान दे रहे हैं लाजमी वो मांगते हैं कि मकान देना पड़ेगा, तो रिश्वत मांग रहे, हराम ले रही है, गुनाहगार हो रहे हैं, जहन्नम के हकदार हो रहे हैं। हाँ बाखुशी कोई लड़की वाला पूरा शहर उठा कर दे दे उसकी बिल के तो अलग बात है, लेकिन आजकल तो बाकायदा मुतालबा होता है और मकान की भी बाकायदा तरकीब होती है, ऐसा नहीं और ऐसा चाहिए और उस इलाके में चाहिए और उसकी रकमें तय होती हैं, हराम जहन्नम ले जाने वाला काम, रिश्वत, साफ रिश्वत है। तो लड़का कहां से इंतजाम करे, जो 30-30, 40-40, 50-50 लाख बल्कि बाज जगह पर तो मकानों की कीमत करोड़ों में बातें कर रही है, तो ये लड़का बेचारा मकान कहां से उसका इंतजाम करेगा, फिर शादी नहीं करेगा तो वो फंस गया, वो तो कुछ इसका भी हल इरशाद फरमा दे फिर। तो मैंने कब कहा कि अलग रहना वाजिब है, साथ भी तो रह सकता है। मैं तो जो मैंने मुशाहदा किया वो मैंने अर्ज किया, तो अब जिसके पास घर का इंतजाम अलग से नहीं है और है भी तो कौन से माँ बाप राजी होंगे रखने के लिए, वो तो जब हक तलफी भी ना हो और राजी खुशी हो तो इंतजाम हो सकता हो तो करेगा, वरना कोई जरूरी नहीं है। और ये जो करोड़ों रुपए की आप बात कर रहे हैं तो ये आपके हिसाब से बात करें, हम गरीबों के अंदाज में बात करें तो सस्ता भी मकान मिलता है, किराए का भी मिलता है। अब गरीबों की कॉलोनियों में मकान लें, क्या जरूरत है कि आप वो क्लिफ्टन के मतलब है ना कि साहिल समुन्द्र पर बंगला और विला ढूंढने निकले, कोई छोटा मोटा डेढ़िया कमरा ले लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد